varın, söyle Nurfaniye'de yarın övmesin ömrüm. Aman aman aman aman aman, çözemedim de al göğsünün düğmesin kuzum, a kuzum. Topla kekilini de yere değmesin canım, a canım. Ozbas bunduranı da yer incinmesin, of yarim hey! Karşıdan karşıya da kurarlar tarlalar ömrüm. Aman aman aman aman aman aman. Kaldır alımdan aramızdan kasaveti gamları kuzum. Kuzum. Sen de küstün ise ben de dargınım canım, a canım. Şaşar bildiğin